Allah mu so fe kan amu e kini de won den ka ke kuloyo ko agbara ra e be ele te kuloyo ni mama fa le da ni mama ba le da kayudani he iblis aya surara ko ya lohun ta ja nlara ti he ka gomurula na onzu billahi misururu shaytan wa junudi ko sana nya yin kan goma tege ni juma e ka kuma laba ana man zanabi imraati ni mo mi ka gen ya ken musoyi ta na ti mutazawi jata ke do ba fe na'am kana alaiha wa alaihi fil kabru nisbu anzabu hadhihi luma kata mordo muso jen yakwa naam muso tu kala mna kata alaila tu kufa ni yomal kiyama kase naam kera manor ka jurumu me kara taram vila ka sarangle ta ka dile ni alima Allahu Akbar ar jurumu e ma obeda nan tara war kar komi ka otewo kera manor jurumu tara jata akara tonikele naam demi ton artalo arta ko jumi arka ke koso sai ja kana yomal kiyama ni kiyama la kase ya hakumu lahu subhanahu wa ta'ala zawja hafi hasanati hadha in kana bi ghairi ilmi he kuba e ma fo naam e metu bi halasi aninge e me komo e ma nimisa kiyama sere wura tu bi bare muso wura ke wura naam e kita ko nyuma mi ke kieta ju suma du ale be ni ar kwana amufo mi aka fere ka ta janwa ko ni al ko arati ke ka gwe batura ari batu biele te ka dia ma wole ba sarai kuba ele furutie na e kai ari nya mo tie sarabi eta ka di lema abatu biye usana koto ori no urnya bo e na fenzo ka wo saradu amna wele kuma tara ari o di lema ka wele ta muso ko le be mi eta e ka ko si aka istri sina odoi in ka na bi gairi elim he ni ke ma loka فاين علما وسكت حرم الله عليه الجنه ني كيه كالو موسو جن ياكه كيه كالو ند موسو جن ياكه كدي امي فوندو فو علي الجنه حرام ينه تغما اه لان الله تعالى كتب على باب الجنه انت حرام على دا يوسي مو موسو اليو دي بو كانا دو اينار كبو كانا دو ميدي اكنا no go ila ambe na konoma aga na koko ati ebo sam na man lo ati edo sam elebe la re din te ni mo lebe kuba na elebe na le do musu e ka dia ke le ma wa de afara ke le fe tambo e so ba da bo wa ni adaman wo ho hun ka ho de so ma ko bo so ko bo wo dia to ni so ntare dia kuba ede na kana do midi inare midi kwa da televizion fe do al ata amu be sikatu ata nya mo ya kedu ati am la ka sele le do ja na mara le gbe ko do mi kara ka do tan da ko man fa le bota ni mo abe ka tu ta ni ala be mo fa ti ake ananda muta obatu ta obatu ananda muta le ko mana ga yusika ende mu se merci do kana sigi e eti e ku niera alai be ma bora ko ma sigma abijan kono no nya la karari akal akatigi dar ka dese muso ka yere wulan pulo kala ache lura no ache ka gbe kananga ma kama fe anga ma kama ka kuma ka dese alai be ma kata kanya ma ko akuma le kumara muso le kade oh ti oh muso ara kuma che fe ara kuma na che fe ache ko ko ndi son ko alai fe mtana ni o tanande muso lo ma fo ndi ata ata dugunya ka fi anna ala ka dan tele ma bela ata dunia ka fi wa na ka fo nya ta agbe mo le ka ka ta si nlure yi nga e fi ma le ka kan e le mu zo fi ni me ka na ya ba yere gbera ame bo le ko wo to fi bo di yere le ye ni ti bo di yere le ga ta ni e ka na be gbe oni le ka mo te tugu ni e to ma lo mu wo te le o te ni e le gbe mo lo ka fi ma lo wo le ta ra tun fi ma ka ka da re la mi e ba ta re a di te ni wo te gbe mo lo e ka na be na gbe mo oni ele kele se ele ku ka swara ti aye wula ti aye wule je na ma de ya bo ale de mu se me si do panda londo ka suru siri e si ni be mo ko kan san ka ko ele ele kiri da yusu ye do ja na ma ka sura ananda muta obatu obatu ananda muta obatu anti haram ala da yusu man huwa da yusu wa huwa alladhi ya'lam bi fa'i satifi ali huwa yasukutu wala yagaru man huwa da yusu jole kiri da yusu alladhi ya'lam bil fa'i satimi jam yafiku lafi ahlihi adumura kuba nden yake nden ye yake nden muso yake amako tara wa huwa yasiku tu ediye wala ya garo atikeri aka ati allah wa ati fere ati adu wa ati fere ati arbo wa ati fere elele kiri da yus yiti du aligina ra aligina ti dayere ye e kankan ni jangana ma leye haramu ya ra ni vaka bulso te e mayini kuba ananda mo da obado ananda arka lamna ke dominika nyamo mu kerfe na oru arka lamna ke zem na arder nyamo kerfe afan bele myomil fa tasan bele myomil ta adi de tubi ti anya atubi le be taubata na zuwa le be ya saraga bo ba ya be tubi ananda munda bado kokoro ta ko molo mu ananda munda bado ba be ya ko da lo ni o nyana ma afila le be ka jeni ye foto wo jeni le jona jona jona foto wo ta fila gbere tara hali le yere jate mi ka do ni nyam go kee wala nyam mo so ye ka atige kata ka abile yere fe kana kontu vira ka to ki ya fere me tu vita kuba usana ni so dia bir ber na le ale foto to yere tige tu be haram le ye sare tige ka foto mi haram ya wo foto le boye me ka ho bu su yere fe sawalo mu ni dingolo mu ya fere da da ki e bu su sawana ye eko en do tu e anya mo so koro le ta e no tu bi de ananda muta obatu taubatu ananda muta obatu e bi an ko tu ni ka jeni jeni ti ajuru mu ba foko mo juru mu o da jeni o ti abande ka fo do be nga jeni o sana bana ame bani mo mo le fara wo ti se ka ban fi o fe mi ya ba wo le ba me mi kana ye ta ananda muta obatu mu le kam la foto ti e na ananda muta obatu ala ya ya fa ni ma ananda muta obatu foto be foto re ko sigi bo na al me le ga ti jigi kuba ki eleni ya mo mu so foto ta ka ale bo na me le ga jigi bo na jangara me le ga wo jigi ni na ta o ti jigi kuba eleni ya mo mu so foto ko to ka ndere bo na me le ga jigi ka mu ni wala ba ara kirdi o fendo jurna do barfe musoni ke yo re si nyamsi wo le bara ko ta ka ndore denda ka ari danga wuru tu tu tu hali danga na shera e ni mina ebe bo mina ka mina ala ma lo na kuna dia mi ka do ara ka kanya na ni ama tike tike ka bo ame bo bo na ka lara ado aya mina ka laza ananda mu da ubato ananda mu da ubato kitau be ara krita ki ku wa ilahu fi kasir mi masail al hajri akadia mo bi eta afere na yara ya ta afere ara ki bi uyasi aluna ka fidin wal hayat ya ta afere ara karamor ka foto ko gbe ya ka gbele ya ka gbele ya it is now do ma mi ta ara kara mi ba na fo du ga ye do ma ni wo le be sawratu samusi ya mi anya keta kuba fotografuru ye mitigata ni arka du ho so akara ni ake ka taka si mama deni derie o te kandante passeport abana tos ye kuma ba bi kan kuba kandande passeport ko ora ile ni muso ta tege aro da bila kura kamili ate wo okiri mo gwanza ya jangara ni asiya nyasi ari ka na larka allah akbar aha si da koro ber na ta allah ngisi ama ha akoro aha akoro ber na ma bo kokoko o be fla nyina si dara ka fla nyina si dara arka fo sida sira yalo lao la larka na fo arka sida fila soro arka sira yalo fila do sita ute sida ube hekele o fila tiye kari wa ma la la la la la la ma la ni mo kono kakala arka fila dia maka lo sida te sira yalo kuba ni aka fasa arka fila dia aka kene ya sida te sida yara o ki mine tikende ya tubu kuba ngoso kurana ko fokata wala takirabu zina wala takirabu zina ama wala tazinu kuba danger naam narka foto ke arka tembe ki yesurunya kuranjuru bara naam are worosof la la nyonga ta cho ni be yere boto tese na manante tese na ki jara gbele yata soko ngara la harako tese ni do ayere kuba nya ki jata mom jata ni ta weja ko ko ina kunu tugu wala takirabu zina wala takirabu zina arkana surunya ampulu ina wala takirabu zina wala takirabu zina den yakase ka gwe ka tete tugu na na fo den da ka la yi rosa ne jan ka den yakwat na dal gina lalwa e ko kon non tugu ado kuba ni na kase irera ya flabla suina ni ka se ka flabla ni re ngbenko na Allah ara ko taw e ko ba gen ya kase ni dogban ya sesata ko ba ina ho e ma jan ya yewa ka gen ya kera fahisa ko te dulo mo wasandabe na a ta ajo sirayo mo sira meta ko ba aju biye o ma ala sira karamo karamo de so fere tayere neje ke ba jawo ke ba aju le mo biye e ko ba ki be ke o tu ba meta fara cho limam ka fari o Liana liana zina yurusul fitikara Allahu akbar ki keta foso akana mogomina ka labo to mari akirito bi morko sida atidere ke jugulotugo hey kuba ali jamaka betan babla ke jugudo ekoko alele akoro dugu bi ya bu makote no ali ka dosaka dia sana hey kuba e kata misri dara ile sa waran jamam fer dunya rabbi nanabi nanan ayala minaka fondo takasa waran nu so nai kuba kata kata misira ay kata misiri koro fere tata modobe aka juru halte ma juru ndota arka ndota ka sawara nyun toro ka do asina ko gol ndota wala bugena wala dagera bugena ka derege ka tayare rufe boro ba ka se maka ton ka na minaya a boro tike kata ka juru noro nai a boro a boro ka kata a soro ka sisa eti asara ka bo eti afa alla ndesera ndirege tura kele ndadi ma la dogwe di Na eka fendu e boroka utu e na taka taka kwa gadugu kuba ni aka fana londo utu e na taka chiloti e ekono ngo ya dana kuba kado fana lo yo abe correct ya di modoma ya taka chiloti e ko di ya kuba Allahu akbar wala tajira buzina wala tajira buzina deni aka se dal bajma ele mi arki woro nya mode e kana ke mo nya na ma ati ngaloti bera oyo arwo flavla kuba ye ko suruta eka keka wani ke banya hunya ebzega jan yako mafagola ma na ukofa nya na rufu eh kuba kamba barufu eh kusuru ni mele dunya nya na mayaina na kitoba arafu aljawabu alkafi liman sala an dal safi haja do nyini kafere kuba wa titai na pare ngula do ara war nyini kata ka ngote na kawani ka kana bioto sangalai wa titai Na pare ngula do ara war nyini kata ka ngote na kawani ka kana bioto sangalai dini yoto ana Allahu akbar. No dimi yoto ana. Na. Wote kojugute komita moran dina tan sa wafari yuna. Hey kuba. Ni be kojugu kera. Na. Ina formation mita ka komi leka inyana maya ina. Ndi tan sa wafoka ira rasu. Hey kuba. Ah ni ala kana diar mo welebo yan toki taka. Na. Gen ya langi sama. Amen. Gen ya akase fila na le bajuma. Muso mi wura wala che mi wura kanyam gode wuru kai. Hey kuba. E ka mo nyana maya bi be che fesa. Na. Edu ka ti kanyam gode wuru. Wotu fila fila yan feren. Ma voti do aligina da rekoma emede. Meni kete juwa ya tilera. He kuba. Ile na muso mita le ka den woro banako. Yena jama be ken lara musora. He ele tu ken ya dotera tu. He kuba. Anna ta mina nisa ele agu musoru ma. Allah. Eh? Aga lo la le lota. Naam. Ta ki ma lo. Ani sang ma lo. Mi ya boya lo jo. Kuba. Mi ya lo. Ele le te hakili mai. Hey kuba. Zena, wala dagira muzena. Buluko so Allah. La raburu jamana dorbe. Nyarka muso tarma esungu ya rabla. Hey kuba. Tariya tuma bara. Ha? Ela ele na lesara tini meta tumu ndi furu. Hey kuba. Ina se lokof la lora o. Kuba. Nyam si le na na te muso lanbe yoruba di be mira. Nyam si abemi o, nyam si abemi. Eh, mo ni le ka tale ka lodo lo, baba ile la ora disi. Na? Momo tu kanyamo yakene muso yeka so kana furusiri elote kamo nyama ya lesa abada eh kuba muso fe ai yeka mo nyama la wala mo doki fu kamia agete be na tigida dogale ha Allahu akbar ya be komasi amankara awura ko fetu no aka fami shi kenna my love lamna tafat mata kana teta eh kuba mun ka ko leta ngo so ka leta kele ha etika mo ya fe Allah ati nyamo ya dabla inda gido mazoro Allah to be mo mi gen yakati adi ama kuba ni ka fo adi atima ya sokol fo tire bi nan ko esoro ka adi ama ka to ka fo esi kono kana gen yaketugu eh kuba ngoso gen ye ke sababu ye ki de ni mama der jate ka fa na mana fo ile eh kuba Allah gen ye e fa na ya woro lura e fa na ya kese e ka kam kam kirita ka ta do se se koro ni aka toto e ko toto muye kame ngo kar kar mole do nyamo yakene wole mo nyama muso ay kuba su ma fi sale fe tere tere e ta la bandi do fe su ngo do fe mo banza do fe ka si se si to ta kana do aguna ay kuba e kana wuri ko e denlo wo kana wuri ka ke lu to mbaye ka ba komiti ba fara ya aya fa le lura Allah mo ko ma ko ina ka mo che adabila la visa naam ara to anya adabila aha ngoso le anazi na ngoso janya mi yeta le anazi na ka de fasa janya janya na le anazi na ka de fasa janya janya na le anazi na ka de fasa aya yin ka yele makonyu maye mo doru fe le anazi na ka de fasa abe mo doru fe furu filasi le ra ko sei la sufi doru filosofi karamba doru na karamba doru anyo ngbera ni mo yin ha se gbana o tanya mo ya tokun Allah be ya ke so si da be kono ne be ni ta karam lu ngote ni jen ya wa lo kan akan wasa wasa aleka kama bo bi na na ga ka ta lo to sura kuro do lon be nyangulu aro yire ra ke me kuro yi aka si da sawa karo to ba to to bi es bi es ra nyambe si da la bukana ko agbele Beteni ko si dalo agbele nyana ma nam si dan ko be gula kan ye e si dan leta to na ki mna ka ba si dan le do ti la ka do nam ye fa ki na to ki e ba to ki mu so tor to na or nya dar bi ta menu arabo ara he ko ba kan bele arabo ara nam ar metian barka na yer tian ko ba ara ar koro che ar do do che ar ka fu yon ko ma ara ta jeliyai Jeni yai. Naam. Eh masa ko mana ya kurana ra. Ko ko. Na bongo jeni ya ti be haramu ye. Naam. Singbere la ra ka. Jehona. Singbere. Naam. Jeni ya ko la tu. Wa. Jeni ya be haramu ya Allah ta kurana ra. Koro koro koro koro koro sanje wo akele sanje ke mana ne ko kurana ka jigo la ta gira buzina. Wa la ta gira buzina. Karamo baba dama dama bango na ya fofana beya tara weler beya ara ture or beya nda duwa ngo ta wele do lana ntulo akoro be juma ingo so alla mafo wala tazinu ko ar kana jem yake alla mafo te kuran na tawo ar kana nyam mo yake mun nan karange karandu adu adu koloyi alla yin za fara alla mafo anga jem yake wo akol wala takira buzina wala takira buzina kor kana surunyanya moyarale naam allah akbar edo kafem to yan mama ko ina magara kura yirimi anya barata naam kura yirimi anya barata naam kase at ampuli baduwa mna ni kura chiketa baduwa beta mogmiye arka mogna vi boro sen yan fe arka ta ka te bisan ta ka leni danzelo wa Eka yere kaso duwara juru ma vanda juru fima fima de juru baba mi tara otasyon rene ni ka yere kaso duwara e ta kataka ni ale yere e ta e siku ye ki ta kataka ki ja ki be mo mi ketiki kunu duwa o kamgara we faga mi na mgara we faga mi na mgara o faga jen ya betele wala takira buzina wala takira buzina hali yedu alikinara eka jen ya ke anu ni na limiro bi ira ara ta limiro be mo le kan igbara le na gbele ya wo se ya limiro yi ngo so ka se to ni aka gbe ka ba ti fula fula tu ni mo ya ka se ni aka gbe kan ali edo ari jina re ma ko se edo na ile ka fula fula e wuri wa ai ni na gba bi anya ra ya o ala ara ko se wala ta gira bu ar kana suru nya ji na mu so ar kana suru nya Francis Riba ar kana suru nya ji na Bom dia, eu não quero surunya. Nós vou eu não quero surunya. Canje camela quero cana surunya. Na eu não quero cana surunya. Canje siri bar cana surunya. Caramba bar quero cana surunya. Zina, camela quero cana surunya. Javadi abai na inaho arme jani ya waka. Jani ya kera fa hisata kujumba lumo. Kam bo mbir binar ko le photo bota nan gen yam nan libiru bere jate o si dan ko kwar kwa ba fi la nyina fi la ti soro pesen siraya fi la bolira nan li kul da inda wawo me si da te siraya e hekelo nan wa hekelo wa fi la be hekela pesen wo le kiri kokoro to mo bar fe ko to sehana atowa la lor ka el ma bi ko si da si da tu do ko na o atowa kanya wa Sida la rabukana ni ko mam yan yan ni ka agbele yawo an sida la kan nam ko e alesira ya to ko sida lo agbele de bua adam ngbele tiya jati e sanje sanje dama dama ken muso muso te mi e ketai bua e se ka sanje tan ken muso yi o ya tra ma faga ya ni na faga le mo ko te me faga ba dunya alande mil ambe 2003 le ata muso muso furu kana bo sanjo ni yorbo ni baranke e na taxane tandali wala sande ga ar taxa fere ba ni sida ba wala sida ta an so kana furu si ambe taxane wote le ata innahu jan ya fere ka jan ya kera ko du ba lo mo ambe taxane jan ya fe o jan ya an numero do le ta sida o ban lo re gura kan ko ni akim na sida an lo e si dan lo aka mo mi na ka kene ara do yirana akodor be na iro kan si ran yere firiya muso mi kasa wo chesa che mi kasa wo muso esa muso mi kasa wo chesa o ka ko e ka dia ba firiya muso ta be na gbele ya na lawo la le ka fe ta firiya muso ta a che fere ba ni ka tra che ti kan ka ko ko si ado e to do mu ada di ado sa a to ko innahu jan ya fere ka jan ya kara fa ko dugulo mo ele mio mio ka dogo ke nya mo ya ke ye fo ka ki baba toy dogo dogo to ke nya mo ya ke ye fo ka ki baba toy shukran saya namba sariatiru ko jeniya juma e fam nyin ka di mohama abu gon baba nani bay alla ngisi abiyama momo ka muso kelengiri ka muso fi lakiri ka muso sawakiri mite furnyoye jama ya taram mo sawa ele donasi datira ma fala yafa ele kana vota sida tini mina hanlo toro sida yam nam duaju akeju ba yerbe kini yer koroti ala fede mo do be dubina tanyam ga ke balu armam na kai e na jama be kene de biya be du na kam nan musu ba lawo mem na nai nam hanlo le mem na ala mem na nai abe wala ki su tere be ne yer koro bole tawo na la ki su tara e ti to su tara fere kuma kile yese ka to yende abuta a kemi agbe mi ura re sunguru tawo do kan do ko kiri ba mo mo le ka mo muso kiri akwo wala muso muso ka tala ke gbere kwo mite ke ye ni ala me ya fe ma ki amala ka se e ba to bi ele ta ka ke sara nai ele fasiki ke e ba to bi ele ara mina ka ta ka muso tingi sara ka te ka manoru juru mu fere kira manoru juru mu ka taran wi la ka taran ele ta ki doni wasa ansabi la sabila no malai be mai pongar ku wasa sabila ko a kya ju sirai gen ya ke ba ni du kam ma to ra shura anga mo halu de ya fote ko du kam ma ni ka du kam ma shura sa sabila do ma frata so ma jo na yata ko ngo jake a ko ju ba do le bo te ka lu du ka gbe ko do e ma anga la ta no ko mi wole ta do na ya duka gbeso mo jona ina kamoja oni an kana ngoyi na foko ndara jona kongo me ko mata ra yawo hali ka ta kongo akana se ni abu atara wa diga ralu wa kana se tara so kura da yin ngaka ba ko komando te sanye ina o ga na ba he sata ba he sata to mo da do ara jete duka gba ta ta si fada no ba atenga toro sin no lo ma ti se ka fo moye wa jeni anu dote ba be do baraka be le wa ko fo yi mu odo ar ka bu on to se kun sura ma ti se ka la kar moye do lu wa ni bo du ka ko so fa he satan wa satan he satan nam nam nam lu la so sa mo nan ka lo jeni ya ke ba ke ta be na lele tal war koro ka fara do mi won ba defi don ka yiri ka do korata e kai mor kumara ke ne ya gite kuma la bara ko ya o ka ke hali ku ara burbondo asuman be kono mara e do ma ya fo karata karata ka ta lagbe nam e defi ndo ta ko nor fe ni ko mo do te ni ta yewuri bana kensira tarayin sira yoruba di sira o sira sawayin o fole esi ko kere ka ba ka go eto egbo wora abata eto egbo wora de so bi wi atara ka ta se midi e me ma kan me e bere ta le te ri lofe sira tele da kye mi mo ki ake ti ake sibona ahera duwa bem mbader mzela koma dele mao eka yorobo di arafo yorobo di sanje bana ke dugu kelelo konyo kori mi anya ke haram konno haram lo muzo dor beta a sanje ta anin noru armesi nike baya tura lo way tura ata tienle terekele terekele alor ja tete abot koto yar kanar be yar baya tura eta ku e muso djuma le be e muso djuma le be ara to an o koto koto ko karambo nana ko kura yo kamal du be ati ake o alele ti ar je me fo e wala takira bu arkana surunya dina arkana surunya gen ya sababura sababu mi na njen ya yo kataba ya tura ni ken musori ko nyore to ke yara du ko no ki ar nya mo ker de re gemna ambora kala mar ko angana to pana labe musoka ko mi ya bata ke ke de re bara ko no ke de re bara kana ko nyo tuta ka do ni tu na ko nwa ka loru alor do ar ka abolewa mo do musodo ni kana adu ajuma le be kana wala takira bu arkana surunya jina arkana surunya ina ho jen ya fereka jen ya kera ko dugulo mo jen ya ni mero don bejuma yi ni le kanya mo de woro ya ko mo ka fo kiyama ngo sa nanda mutawba akoma ti bole konono alika ke waliju ya bele konono ananda mutawbado ngo sa koma meke bado ananda mutawbado gen ya limi oro dolo mo ananda mutawbado mo mo ke mo den kele woro akoma benye jango yara kana abosi yara ko ke souvenir bakoro ni dendigi bakoro ni dendigi jabara de muzo koro ni riolo takar guruti anai si aka ka wore na di ibura mo ka wore na di si ibura mo tokoro ara heketo atokole gari giri kamo kana mama deti ya kabonfa e ta wa ke ni se kana si bela bela no mama deri ya si abiyanya mo deru bahesata muzo koro ni do le to ti se ka ta misiri anya mo de baba koso nyamode baba koso e de yame doira serona de ma bija e nyamode nta obe muso maye sa kana nae sanje vula ke ne kale baba ka koro e na nyamode ni nta ka du kana tu ka taka ke misir tian e misir ta sa anda seminar badora nda kara mo nyiri nga ngo mode se ka nyamode woro nyam sikia me kungo kana tarara ara wuri ka aburo ko aburo korota ka ko nyafere andoro fe ya mode se ka nyam mode woro nyam si fani na ku atabo akomara ki ama da woro korta ka fanya fe nyander lablan beta nyander lablan beta anti ajate yere si sa yere amba ti anale ati anle ba juma e de o de ka woro e na ni se kuru e ba ara o nyini jona jona kana ta ka furu ti anaye e na muzo ngure ta ta se kuru ba fe muso tudo e kase kanya modo woro ka bawo e ke uti lera tu ka bata fa he satan wa za sabi fa he satan wa za mo ke o je ka muso ta aka do me bone mo ta tara abe sunguriye e ga tara muso baye abe me gen yake e kana fo larara ya gbili muso mata abe a fo mi ti se ka ta abe siri wo lo o ta muso ru filana le be kele nyamoya fila na be juma mo mi ka danda nyom so kiri nyamoya tanlo allah akbar bai are do mun ke che sura che mu so be fe nyani nga sanjo ya no bi e jonte danda nyom eyi kutubu jabe mo ra o ambe be na mi sira mu so be fe na no ka bo anga be sa fo ra yo ka do ka ye do ngoro jo jate e jabe ra ajulumu juluma tu ya maneke ya maje ajulumu juluma ya maneke ya maje nga ya ko jina sa kunu lara bi nani ni le ko dum gele ko nga dot ya gadi ma baba o e o mna ko dum ki ni mzo kiri sura to ele nya suma ha nga nzi ta ni ba baba nya wo to bo ka de yo mna ko ni mi sura ki ni mzo kiri ka la ka to muso tete ju tu ta asia fetia ni ta atra mo ba na ko ando ti allo e mai alla ki tele bo television na ara sira alla nya da alla be da embadala embadala allah allah embadala embadala Allah ibadana Allah Allah ibadana Allah Allah ibadana Allah Allah ibadana Allah Allah ibadana Allah Allah ibadana Nga ko yoro bodi ni si ama ngo musoro anaro ni sinarinya dana fere muto do benta